لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulifikia katika kitabu al-buyu, mlango unaelezea buyu, bei. Tukaanzia masharti ya bei, tukaeleza dalili ya usahihi wa bei, qawluhu ta'ala wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah amehalalisha bei na ameharamisha riba. Kwa yakulu Sheikh Sa'idi, fajami'u al-a'yan min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghayriha yajuzu iqa'u al-uqudi 'alayha idha tammat shurutu al-bay'. Vitu vyote, viwanja, wanyama, vitu vingine na vitu vingine, yajuzu kuanzisha jambo hili la bei na kuuziana yakikamilika masharti ya bei. Famin a'dami shuruti riba ar-ridha, katika masharti, sharti kubwa ya bei ni kuridhia, yani mnunuzi na yule muuzaji waridhiane. Hii ni sharti kubwa katika masharti ya bei, ar-ridha, liqaulihi ta'ala illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, isipokuwa ikiwa ni biashara ya kuridhiana kwenu na kutokuwepo katika bei hiyo udanganyifu na jahala, kutojulikana kile chenye kununuliwa. Lianna nabiyya sallam naha an bay'il gharar, sababu mtume sallam amekataza bei ya udanganyifu. Kwa tumeanza tulianza mlango huu tukafikia qala sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna, mwenye kutufanyia udanganyifu si katika sisi, rawahu Muslim. Qala wa mithlu riba sarih, katika makatazo yanayopatikana katika bei ni mfano wa riba iliyo wazi. Kuna makatazo ya baadhi ya bei ameelezea muallif, isiwe ile bei ina riba, isiwe ile bei ina udanganyifu, isiwe ni bei ya kuwapokea wale ambao hawajui biashara. Wa mithlu riba sarih, na ni mfano wa riba iliyo wazi kwamba pia ni haramu. Kwanza atahayulu alayhi bil aina, kufanya hila katika bei kwa bai'ul aina. Bai'ul aina ni moja katika sampuli za biashara za kiriba ambazo zina riba ndani yake. Bi an yabi'a sil'atan bi mi'atin ila ajal, bai'ul aina ni mtu kuuza bidhaa kwa mia, kwa mfano kwa shilingi mia moja, ila ajalin, mpaka muda maalumu, yani kwamba muda maalumu atatoa hizo shilingi mia moja yule mnunuzi. Thumma yashtariha min mushtariha bi aqalla minha naqdan, kisha huyu huyu muuzaji anainunua ile bidhaa kwa yule aliyeinunua kwa thamani chache kuliko ile mia, naqdan yani cash anampa, au bila aksi, au kinyume cha hivyo, ameiuza ile bidhaa kwa mnunuzi kwa shilingi mia moja, lakini shilingi mia moja hii ataitoa mwisho wa mwezi huu wa saba. Hapo hapo yule muuzaji akamwambia yule mnunuzi, basi mimi nainunua, kwa vile wewe huna pesa, nainunua hiyo hiyo bidhaa kwa shilingi hamsini, kwa thamani chache kuliko ile, naqdan cash, kwa maana ya kwamba yule atakuja kulipa mia ile ile walioahidiana. Kanzu hii ni shilingi elfu moja, hii kanzu ni shilingi elfu moja. Mnunuzi anaambiwa kanzu hii ni shilingi elfu moja, hana ile shilingi elfu moja, atakuja kuileta mwisho wa mwezi. Yule muuzaji akampa ile kanzu shilingi elfu moja, kwamba hii kanzu bei yake elfu moja, utaileta mwisho wa mwezi elfu moja yangu. Pale pale huyu muuzaji anamwambia, basi hii sasa nainunua kwako kwa shilingi mia tano, nainunua kwako cash kwa shilingi mia tano, hii wewe utakuja lipa ile ile elfu moja tulioahidiana. Anampa mia tano, muuzaji anampa yule mnunuzi mia tano, anainunua tena ile kanzu kwa shilingi 500 bado lile deni la 1000 lipo pale pale. Hii ni riba. Hamjafahamu? Hii ndio inaitwa bai'ul 'ayna, ni moja katika bei za riba. Ba au tahayyul 'ala qalbi ad-dayn, au kufanya hila kugeuza deni, pia ni katika njia za riba, kufanya hila kugeuza deni. Au tahayyul 'ala ar-riba biqardin, au kufanya hila za riba kwa mkopo. Bi an yuqridahu wa yashtarita lintifaa bi shay'in min malihi, kufanya hila za mkopo ni kumkopesha mtu, kukopa kwa mtu na kumsharitizia kupata manufaa, bi shay'in min malihi, kwa kitu katika mali yake. Anamkopesha lakini kwa sharti apate manufaa fulani katika kitu chochote katika hiyo mali yake aliyoikopa. Na kukopesha 1,000,000, lakini kwa sharti kila siku wewe uniletee mahamri ya 100,000. Kila siku asubuhi uletee mahamri hapa, nili na watoto wangu na mbaazi na kila kitu, zile zile alizomkopesha, alafu apatie manufaa kwa mkopo ule ule. Hiyo ni kufanya hila pia ya riba, haifai, ni haramu. Au i'ta'ahu an dhalika 'iwadha, au kumpa badali ya mkopo huo, kumpa badali yake, yule aliyetoa ile mali ya mkopo apewe badali ya ule mkopo. Hiyo pia ni sampuli au ni kufanya hila ya kupata riba, ni haramu. Fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Hii ni hadithi. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kila mkopo ambao unaleta manufaa, mkopo huo ni riba, ni haramu. Fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kila mkopo ulioleta manufaa au unaoleta manufaa, hiyo ni riba, itakuwa ni haramu. Mtu akimkopesha mtu pesa au kitu chochote, halafu ikawa anaweka sharti ya kwamba kila siku, hii gari yangu ni mkopo, nakupa mkopo gari yangu 500,000, lakini kwa sharti kila siku nipitie unipeleke kazini, kila siku kwa muda wa miezi 6 unipitie hapa nyumbani unipeleke kazini, huo ni mkopo ambao unaleta manufaa kwa huyo aliyekopesha ile gari. Kwa hiyo ni riba, ni haramu. Wa min at-tahayyul, na ni katika hila ya kufanya riba, bai'u huliyyi fillatin ma'ahu ghayruhu bi filla, ni kuuza kipambo cha fedha ambacho pamoja nacho kuna kitu kingine, bi fillatin, kukiuza kwa fedha. Bai'u huliyyin huliyyi filla ma'ahu ghayruhu bi filla, kuuza kipambo cha fedha ambacho pamoja na kipambo hicho kuna kitu kingine ndani yake, ukiuza kwa fedha. Au muddi ajwatin wa dirhamin bidirham, kibaba cha tende ya ajwa na dirham kwa dirham, kuuza muddi ajwa, kibaba cha tende ya ajwa, wa dirhamin bidirham, na kuuza dirham kwa dirham nyingine, fedha ambayo imechanganyiwa na madini mengine, kuyauza kwa fedha. Kile kitu ni kipambo, kwa mfano mkufu ni wa fedha, halafu umechanganyiwa na dhahabu. Sasa uwezi ukauza mkufu huu kwa fedha mpaka ipambanuliwe ile dhahabu na fedha iliyomo katika mkufu ule. Ndio bai'u huliyyi fidha ma'ahu ghayruhu bi fidha. Hii pia ni katika hila za kufanya riba na kuuza haramu. Wasuila an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an bay'i at-tamri bir-rutab, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusu kuuza tamr kwa rutab. Tamri ni hizi tende zilizokauka, rutab ni zile tende ambazo bado ziko majimaji, ziko laini, hazijakauka. Kwa Mtume aliulizwa kuhusu bei hii, je, yajuzu kuuza tamr kwa rutab? Faqala ayankusu idha jaffa, je, hupungua hizi rutab zikikauka? Qalu na'am, masahaba wakasema ndio hupungua wizani wake. Fanaha an dhalik, akakataza jambo hilo kuuza tamri. Tamri ni hizi kavu ambazo huku kwetu ndo zinazokuja, hizi ni tamri. Rutab ni zile majimaji ambazo hazijakauka, zile ndio zinaitwa rutab. Huku kwetu sio sana kufika hizi rutab. Kwa hiyo je, yajuzu kuuza tende kavu kwa hizi rutab? Haifai. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile rutab zinapungua wizani wake zikikauka. Kwa Mtume akauliza ayankusu idha jaffa, je rutab hupungua mizani yake zikikauka? Qalu na'am, masahaba wakasema ndio. Fanaha an dhalik, Mtume akakataza bei hiyo. Yote hii ni Mtume kukataza udanganyifu katika bei na mambo ya kutapeliana katika bei. Rawahu al-Khamsa. Wanaha an bai'i subra min at-tamri la yu'lamu makiluha bil kayli al-musamma bit-tamri. Mtume pia amekataza kuuza subra. Subra ni fungu au mrundo wa tende ambao haujulikani kiasi chake. Kuuza bil kaili, kwa pishi ambayo inajulikana uizani wake, ndio subra. Wanaha an bai'i subra min ad-damri la yu'lamu makiluha bil kaili musamma bit-tamri. Rawahu Muslim. Yani fungu zima la tende, mrundo wa tende haujulikani uizani wake, kuuza kwa tende nyingine ambazo zinajulikana kiasi chake, kilo mbili, kilo tatu. Sasa uwezi kuuza hivyo kwa sababu hii haijulikani mizani yake. Yote hii Mtume anakataza mambo ya riba na kudanganyifu katika jambo hili la bei. Wa amma bai'u ma fi dhimma, na ama kuuza kilicho katika dhimma, jukumu la mtu. Awalan fa in kana ala man huwa alayhi jaza, ikiwa ni kwa ambaye liko juu yake hilo dhima au deni, hiyo inajuzu. Bai'u ma fi dhima, kuuza kilicho katika dhima ya mtu. Fa in kana ala man huwa alayhi, ikiwa ni juu ya ambaye liko juu yake hilo dhima au deni, jaza, inajuzu. Wadhalika bisharti qabdi iwadhihi qabla tafarruqi, na hilo ni kwa sharti ya kupokea badali yake kabla ya kufarikiana. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yawmiha, si vibaya kuchukua kwa bei ya siku yake. Ma lam yatafarraqa, muda wa kutofarikiana. Wa bainakuma shay'un, na baina yenu kuna kitu. Mtu anamdai mtu mali yake, kwa mfano mtu alimkopesha shilingi 10,000 anamdai, na huyu naye anamdai kitu ambacho kina thamani ile ile ya 10,000. Huyu naye anamdai mwenzake ambaye ana kitu ambacho kina thamani ya ile 10,000. Sasa hawa wanaweza wakabadilishana lile deni, kwamba wewe madam uandai shilingi 10,000 na mimi nakudai hii basikili yangu ambayo au pikipiki yangu ya 10,000, basi kila mmoja itakuwa deni limeanguka. Lakini anasema bisharti qabli iwadhihi, kwa sharti ya kustakabadhi badali ya ile kitu ambacho ni cha 10,000, ampe kama ni badali yake, ampe badali yake, kama sio pesa taslimu cash, ampe badali ya zile 10,000 alizomkopesha ampe. Hiyo ndio itakuwa ile dhima limeondoka kwake. Ndio kwa maneno ya Mtume, la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yawmiha ma lam yatafarraqa wa bainakuma shay'un. Rawahu al-Khamsa. Wa in kana ala ghayrihi la yasihhu, ikiwa hiyo deni liko kwa mtu mwingine, hivyo halisihi. Li annahu min al-gharar, ni katika udanganyifu, kwamba wewe wandai na mimi na mtu mwingine namdai, nimwambie kwamba au utakwenda kuchukua kwake yule ile deni langu, wewe mimi namdai yule, nenda kwa yule atakulipa. Hiyo ni udanganyifu. Wewe wandai mimi na mimi kuna mtu namdai, nakwambia nenda kachukue kwake yule, huo ni udanganyifu. Je, akikataa yule? Al-sharh يقول الحكمة من الاتيان بالبيع بعد العبادات. أنا سمع الشارح حكمة يقولت صلى لبي بعد عبادات. أما أنز مؤلف وانزي عبادات صلى صوم حج. أنا سمع حكمة يكفني هيفيو لأن العبادات يقصد منها الثواب الأخروي. سبو إبادة كسديوة ثواب ذا آخرة. والمعاملات يقصد منها التحصيل الدنيوي na muamalat masala haya bei hukusudiwa pato la kidunia lianna albay'a yatawaqqafu alayhi masalihu albadan wa huwa min daruriyatil haya sabu bei husangaa juu yake maslahi ya mwili na hii ni katika dharura za maisha mambo ya mwili na mambo ya bei hii ni katika dharura za kimaisha fa innal ibada la taqumu illa bil quwwa wal quwwatu la takunu illa bil ghidha sabu ibada haisimami isipokuwa kwa nguvu mtu mwenye nguvu na afya ndiye ambaye anaweza kufanya ibada na nguvu nazo hazipatikani isipokuwa kwa chakula wal ghidha la yakunu illa bi bay'in wa shira' na chakula nacho hakipatikani isipokuwa kwa kuuza na kununua mashru'iyatul bay' albay'u mashru'un bil kitabi was sunna wal ijma' wal qiyas bay' imewekwa katika sheria kwa Qur'ani na hadithi na itifaqi ya maulama na qiyas amma al kitabu fa qawluhu ta'ala wa ahalla Allahu al bay'a wa harrama ar riba Allah amehalalisha bay' na ameharamisha riba أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ونكوزيان وويلي ونخياري مود وكتفرقيان كتك مجلس مهالي فإلي بي ونخياري كلا موجة kuipitisha ile bei au kuichangua ile bei muda wa kwamba bado hawajafarikiana pale wanapouziana fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wakiwa wakweli katika bei za bei yao wa bayyana na wakaweka wazi ile bei yao bila kuficha ficha kitu burika lahuma fi bay'ihima watabarikiwa katika bei yao ikiwa muuzaji ni mkweli mnunuzi ni mkweli muuzaji hakuficha ficha aibu ya ile bidhaa hapo watabarikiwa katika bei yao wa inkadhaba na wakifanya urongo wakatama na wakaficha aibu katika bei zao hiyo muhiqat barakatu bay'ihima huondoshwa baraka ya hiyo bei yao kwa hiyo muuzaji na mnunuzi wanatakiwa wae wa kweli katika ile wanapouziana wakifanya urongo tayari pale ile baraka inaondoshwa katika ile bei yao wakadhalika fi'luhu vile vile vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana sallallahu alaihi wasallam yabiu wa yashari mtume alikuwa akiuza na akinunua wa kana shira'uhu ba'da ar-risala akthara min bay'ihi ilikuwa kununua kwake baada ya kupewa utume ni sana kuliko kuuza kwake kununua kwake ilikuwa ni sana kuliko kuuza kwake baada ya kupewa utume hii ni moja katika dalili za kusihi bei wa amma al-ijma'u faqad ajma'a al-ulama ala jawazihi maulama wamewafikiana kujuzu jambo hili la bei amma al-qiyasu falianna al-hajata da'iyatun ilayhi kwa sababu mahitaji yanataka jambo hilo la bei فلا يحصل الإنسان على ما يحتاجه إلا إذا كان بيد غيره إلا بالبيع فلا يحصل الإنسان على ما يحتاجه إذا كان بيد غيره إلا بالبيع mtu hawezi kupata anachokihitaji kikiwa katika mkono wa mtu mwingine isipokuwa bilbei kwa bei ndicho ndipo atakapopata yale mahitaji yake faqtadhatil hikmatu jawaza albay'i lilwusuli ila algharadhi almatlub walissalamati minas sariqati walhiyal kwa hiyo hikma ikataka kufaa jambo hili la bei ili kufikia lile lengo linalotakikana ili mtu apate viazi lazima ende sokoni akanunue walissalamati minas sariqati walhiyal na pia kwa ajili ya kusalimika na wizi na kufanya hila ikiwa mtu apate vitu hivi ingebidi sasa atafute njia za kufanya wizi au za kufanya mbinu zozote ili akapate viazi na tomato kule sokoni lakini limewekwa jambo hili ili kupatikana vitu kwa njia ya halali تعريف البيع. البيع لغة مصدر باع يبيع، لمصدر يباع. البيع لمصدر يباع فعل ماضي، يباع مصدر يكني البيع، باع يبيع، وهو أخذ شيء وإعطاء شيء. كوزا نكتشكوا كيتو نكتوا كيتو. مشتق من الباع، نينو باع لمتشكولي وكتك نينو الباع الذي يمد، أمباي أنا نيوش، لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء. كلا موجة ننوزي نموزاجي أنانيوش مكونو واكي kwa ajili ya kuchukua na kwa ajili ya kutoa. Kwa neno bai limechukuliwa katika neno alba, ile mkono kunyosha. Washara'an neno bai katika sheria mubadalatu malin bimalin, ni kubadilishana mali kwa mali nyingine. Liqasdi tamalluki, kwa makusudio ya kumiliki. Bima yadullu alayhi, kwa matamshi yanayofahamisha hiyo bei. Min siyaghil aqdi alqawliya, katika matamshi ya ile bei ya maneno. Wa ma yadullu alayhi min alfi'li, na pia vile vile vitendo vinavyofahamisha bei. Bei aidha ni maneno, kwamba niuzie kitu fulani, niuzie hiyo kanzu hapo, na ule za nimekuuzia. Hii ndio matamshi yanayofahamisha bei. Au ma yadullu alayhi min alfi'li, au kitendo pia kinachofahamisha, pia inajuzu, kwamba waashiria tu ile pale na yule naye atoa akupa. Hiyo pia ni kitendo ambacho kinafahamisha jambo la bei, kinasihi. Kwa hiyo hii ni taarifu ya bei lughatan wa shar'an, kilugha na kisheria. Takuja kuanzia inshallah kesho arkanul bay'i khamsa. والله أعلم.